And I need you. You'll always need more. I need you. find that coke. We can probably trace him, please. Fine.

Jasmine, niets anders dan je een heel fijn weekend te wensen als je naar In The City gaat. Veel plezier. En ik zie je volgende week weer voor een nieuwe State of Trance.